and begun to get myself together. You waltz right in the door, just like you've done before, and wrap my heart round your little finger. Here you come again, just when I'm about to make it work without you. You look into my eyes and lie those pretty lies, and pretty soon I'm wondering. Jawel, Dolly Parton aan het begin van deze maandagsaflevering van De Late Avond. Een prachtig nummer uit 1977 van haar Here You Come Again. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, even na 11, tijd voor een nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek, want dat past ook wel bij vandaag. Mooie dag, mooie temperaturen en morgen nog zo'n dag. Oh, het wordt weer warm. Dat betekent dat we de ventilatoren weer hard moeten laten blazen hier in de studio van De Late Avond. Nou ja, ik ga niet zitten klagen natuurlijk. Ik ga je wel het nodige aanbieden aan heerlijke muziek. Een lijst die samengesteld is door Anja van Aalst, zoals ze dat iedere maandagavond doet. En dat merk je ook wel aan de muziek, want het is weer duidelijk. Iets met een female touch. Maar we hebben meer in de aanbieding. We gaan het bijvoorbeeld hebben over een training plezier op school voor aanstaande brugpiepers. Want dat is, dat hoor je zo meteen. Marjoleine van Aperen, de stadsdichteres uit Vlaardingen, gaat het hebben over toerist zijn op Borneo. Nou, dat wordt een hele toestand. Let maar op zo meteen. Verder gaan we het hebben over projecten die in opdracht worden gemaakt. En dan hebben we het over kunstprojecten. En die kunstprojecten die worden dan ook weer gemaakt door een kunstenares die in de regio druk aan het werk is. Je hoort zo meteen meer. En we gaan het hebben over grondzaken in Pijnakker-Nootdorp. Naar het schijnt zijn gronden te goedkoop verkocht door de gemeente. Hoe het zit, dat hoor je allemaal zo meteen hier allemaal in jouw Late Avond. Stop falling, 'cause your love desperation make me blind. Baby, I miss you, 'cause I left the good times way behind. Baby, I miss you, wanna be with you. I won't miss a chance looking for a new love, searching for the girls when the day is done. But I feel my heart looking for a true love, and I know you're the only one. Baby, I miss you when the memories creep into my mind. Baby, I miss you, tears of desperation make me blind. Baby, I miss you, 'cause I left the good times way behind. Baby, I miss you, wanna be with you. Dat van je gezegd wordt, hè? Baby, I miss you, toch? Chris Norman, zanger van de groep Smokey, die in de jaren 70 en heel in het begin van de jaren 80 mooie hits maakte. Je hoort ze hier in de late avond. De overgang naar de middelbare school kan extra moeilijk zijn voor kinderen die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met andere kinderen. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen. De zomercursus Plezier op School van CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle, hoopt aanstaande brugklassers daarbij te kunnen helpen en een herhaling van zetten te voorkomen. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Er is een training voor plezier op school voor aanstaande brugklassers. Daarvoor zijn in de studio Yvette Wolfs, projectleider van dat project, en Mariette van der Heijden over de inhoud meer. Hè? Mariette, ja. Welkom allebei. Dankjewel. Plezier op school, hebben kinderen dat niet altijd dan? Nou, dat is wel de intentie dat zo is. Ja. Maar het is gebleken dat niet alle kinderen zo vrij en blij zijn. En zeker niet als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. En we hebben dat gemerkt in de afgelopen jaren, dat er somberheid onder jongeren is en gesignaleerd is. En om die reden hebben we geprobeerd om aan de voorkant, hè, om preventief in te zetten op meer plezier op het voortgezet onderwijs. En die overgang, want die is vrij groot. Ja. Ja, dat is al jaren zo. En jullie zijn er nu mee begonnen? Nou, die training bestaat al veel langer. Ja? Dus het is niet een nieuwe training, maar wel nieuw in Capelle aan de IJssel. Ja. En het Centrum voor Jeugd en Gezin is dan degene die dat aanbiedt. En van daaruit hebben we weer dat gat gevuld. Omdat we toch merken in samenwerking met basisscholen en voortgezet onderwijsscholen, dat dat toch wel een nodig is. Er ligt een behoefte. Er ligt een behoefte. En zeker van de ouders uit, want die krijgen dus de kinderen thuis straks die ontevreden zijn met de middelbare school. Ja, nou ja, met name om de kinderen. Het gaat om de kinderen, maar dat heeft natuurlijk invloed op ouders en omgeving. Klopt, maar die zijn bij jullie aangekomen om te zeggen van, kunnen we daar iets samen mee doen? Of is dat via jeugd en gezin gegaan? Het is in principe door het signaal van het Centrum voor Jeugd en Gezin over de vele aanmeldingen in de brugklas en VO2. Dat we zien dat er veel moeite is met die overgang. En dat er somberheid is. Maar dat is niet een van de aanleidingen van somberheid en depressie. Is dus niet blij zijn of het moeilijk vinden. Maar zo ingrijpend is het zelfs. Het is ingrijpend, ja, ja. Maar we zien wel een doorgaande lijn. Dus op het moment dat kinderen bijvoorbeeld gepest worden op de basisschool... dat zich daaraan loskoppelen op het voortgezet onderwijs is vaak moeilijk. Ja. En deze training is er heel erg op gestoeld om dat los te laten... en een nieuwe start te maken op het VO. Ja. Ik kom even bij Maritte, want ja, dan kan je zeggen, ja, daar moet je wat aan doen. Het probleem is duidelijk, het is een groot gat, het is lastig, een middelbare school. Maar jullie doen nog meer, denk ik, aan de inhoud. Want wat doe je dan precies? Ja, nou, het is zeg maar een tweedaagse training, dus best wel intensief. Maar we doen het eigenlijk aan de start van het nieuwe schooljaar, dus aan het einde van de zomervakantie, zodat het nog goed beklijft en ze eigenlijk met... nieuwe handvatten aan het schooljaar gaan starten. En de training is eigenlijk heel erg breed. Het is wat Yvette zei, is al, ja, het is preventief. En het is inderdaad om eigenlijk dat spreekwoordelijke rugzakje... van pesten of onzekerheden los te laten... voordat ze dan de brugklas ingaan. En het is eigenlijk een combinatie van een aantal dingen. Het is super... ik vind het zelf heel leuk trainen. Het is heel interactief. Het is een stukje psycho-educatie. Waarbij kinderen aan de slag gaan met bijvoorbeeld nare gebeurtenissen die ze mee hebben gemaakt. Daar hebben ze bijvoorbeeld negatieve gedachten aan gekoppeld. Dat leidt tot gevoelens van onzekerheid. Stel, ze zijn een keer gepest of er is over ze gepraat. En dat leidt bijvoorbeeld tot onzeker gedrag. En soms de wat meer teruggetrokken kinderen... En we gaan dus met dat soort situaties ook oefenen. Stel dat je in een brugklas komt en je hebt nog niet gelijk aansluiting. Hoe kan je met zo'n situatie omgaan? Ja, hoe stel je je dan op? Wat doe je? Ja. Dus zekerheid is daar heel belangrijk in. Zekerheid is heel belangrijk. De onzekerheid die moet dan eigenlijk weggenomen worden. Ja. Dat doen jullie apart van de middelbare school? Gewoon als leerlingen die naar de brugklas gaan? Ja. Dat zijn ze, dat is de leerlingen. Ja. Hoeveel heb je er dan ongeveer? Ja, we hopen op heel veel aanmeldingen, want het is heel recent op de site van ons ook gezet. Ja. En de promotie loopt dus ook nu. Hè. Vandaar dat we een persbericht hebben geplaatst en vandaar dat we ook hier nu zitten. Ja, precies. Met de intentie dat ouders hartstikke welkom zijn om ook zelfstandig aan te melden hun kind. Als ze denken, nou, ik herken mijn kind hier heel erg in. Ja. Dan kunnen de Kapelse ouders hun kinderen aanmelden. En dat kan via de website? En dat kan via de website cjgkapelleaandeijssel.nl. Nog een keer? cjgkapelleaandeijssel.nl cjgkapelleaandeijssel.nl En dan daar staan ook informatie op wat je dan zou moeten doen. Er staat alle informatie op. Maar het is wel inderdaad wel echt een kwetsbare doelgroep. En we moeten ook kijken naar de groepsdynamiek. Ja. En om die wat steviger te maken in de eerste weken en maanden van die nieuwe school. Want dat is best allemaal spannend. Voor iedereen overigens, denk ik hoor. Maar degene die daar een beetje moeilijk mee omgaan, die heb je dan op de korrel om die wat begeleiding te geven en ze steviger te maken. Ja, wat sociaal competenter ook. Dat is in ieder geval duidelijk. Training plezier op school voor aanstaande brugklassers Yvette Wolfs en Marit van der Heijden. Heel veel succes, want het is voor jullie ook spannend de eerste keer. Ja, zo is dat. En dankjewel. Ja, u ook bedankt. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Papendrecht FM. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre, la vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre, oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous. Au juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. Un soir. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Cry no more, cry no more. The hallway catches light, you will reach a corner where you strongly fight. You're in the shadow, at this place they know the game, outside the world. Sunlight. But you are so much more to me than the one who carries all the burden. I can only hope once you fly, you'll be free. You should never cry no more. Feeling all alone and insecure. You have been going through these stages. Now it's time to turn the pages. We're gonna send. Onze trots, natuurlijk. Ja, bij het Eurovisie Songfestival een paar maandjes geleden. Oh, Jean and Lights and Shadows. En voor Céline Dion met Encore un Soir. Natuurlijk in jouw late avond. Het is tijd voor de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen, stadsdichteres in Vlaardingen. Vandaag gaat het over toerist zijn op Borneo. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Nog nooit eerder smaakte patat me zo goed. Ik, koolhydraatarme gezondheidsfreak, zich multicultureel wanende en overal aanpassende reiziger, kon er niet meer tegen. Elke dag rijst, bij elke maaltijd. 'S ochtends, 's middags en 's avonds weer hetzelfde op mijn bord. Warm, koud, dan met een boontje, dan met een ei. Maar een week lang, 21 maaltijden, niets anders dan chicken rice. Ik begon af te vallen en mijn zus werd chagrijnig. Hoe doen die eilanders dat? Kijk, ook Bartje werd er toch op een gegeven moment zat, dag in dag uit dezelfde bonenprak. Dus liepen we het hele eiland in het rond op zoek naar patat. Werkelijk, nog nooit bestelde ik vrijwillig frieten en zeker niet met een pizza erbij. Wat voelde het hemels? God, wat smaakt het? Ik denk dat dit de meest aangename en bijzondere ervaring van de hele vakantie was. Dit, aangezien de olifanten in de bosjes verscholen bleven, de krokodillen, waarvoor gewaarschuwd werd, waarschijnlijk net de laatste oeroetang hadden opgegeten en aan een winterslaap waren begonnen, en de gidsen, die we in de enorm exclusieve natuurparken troffen, slechts stoïcijns en zwijgend voor ons uitliepen of het roer bedienden. Het enige wat wij lopend zagen is een grote pissebed en een giant ant. Alvarend slechts een paar tijgergarnalen in een net. Ook voor het eerst in mijn leven voelde ik me een toerist, lopend door de straten van een Borneose stad in mijn korte broek en hang naar sigaret en bier. Ik voelde een brand in mijn zak en zocht als een junk naar een mogelijkheid ergens in een hoekje een paar trekken te nemen, terwijl ik tegelijkertijd overal keek of ik een glimp van alcohol opving. Maar in dit moslimland, waar zelfs de jus d'orange halal is, als je het al kunt vinden, roken vrouwen niet en bier komt pas na de avondklok op slechts enkele niet in de Lonely Planet vermelde gelegenheden boven tafel. Ik voelde mij een alcoholist en een sloerie, zo met mijn onbedekte hoofd en schouders. Maar ja, ik wilde in die ene week dat ik daar was en de schaarste tijd die ik buiten vliegtuig, kies nooit vrijwillig een vlucht waarbij je 3 keer over moet stappen. Tijdens de kerosinestop in Bangkok in een half uur langs de bagagecontrole moet joggen, zelfs voor het rookhoek was geen tijd, en vervolgens 19 uur op Taipei moet wachten, wel bruin worden natuurlijk. Maar het wordt geaccepteerd, mijn schaarse kledij. Overal is iedereen vriendelijk. Man en vrouw, jong en oud, en overal wordt er naar me gelachen. Naast een afwijkende pottenkijker voel ik me derhalve ook een royalty. Ik ben een bezienswaardigheid en knik dan ook vriendelijk naar zij die mij groeten, terwijl ik me realiseer dat mijn t-shirt eigenlijk best doorschijnt. Met mijn nieuwe tweedehands shirt zit ik 's avonds tussen de locals aan mijn nasi met bier en sigaret. Ik eet, drink en rook met de mannen. Het blijken christenen. Voel ik me toch nog wat geïntegreerd en zedelijk. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. Love has never asked you why. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I know you got the best intentions, just trying to find the right words to say. I promise I've already learned my lesson, but right now I wanna be not okay. I'm so tired sitting here waiting. If I hear one more, just be patient. It's always gonna stay the same. So let me just give up. So let me just let go. If this isn't good for me, well, I don't wanna know. Let me just stop trying. Let me just stop fighting. I don't want your good advice or reasons why I'm alright. You don't know what it's like. You don't know what it's like. Stop these feet from sinking, and it's starting to show on me. You're staring while I'm blinking, but just don't tell me what you see. I'm so over all this bad luck. Here in one more, keep your head up. Veel mensen kennen deze geweldige zangeres, Kathleen Tarver. Maar ze maakt wel hele mooie muziek. Dat hoorde je ook wel. Nou, tenminste, als je goed luistert. Hè. Naar de late avond, You Don't Know. En voor Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me? Dus even kijken, het is 11:55 alweer. In jouw late avond. We gaan het hebben over de kunsten en over de kunsten van Yvonne Koopman. Het zijn voorwerpen van allerlei aard en herkomst die ze samenvoegt, versiert en bedeelt met een nieuw, ander, hoogst kunstzinnig leven. Als kunstenares is Yvonne Koopman zelden gericht op zoek naar voorwerpen of onderwerpen die zij in haar oeuvre een plaats kan geven. Het zijn de dingen en toevallige vondsten die haar inspireren En ze doet het ook nog in opdracht zo nu en dan. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Yvonne Koopman is beeldend kunstenaar en maakt projecten in opdracht in samenwerking met andere mensen. Ik ga daar met haar over praten. Yvonne, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe maak je een kunstwerk in opdracht of in samenwerking met andere mensen? Nou, dan zit ik even in mijn hoofd te zoeken naar een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld voor de Helderingsschool in Rotterdam-Zuid... hadden ze een schutting van 30 meter. En dat was zo'n ouderwetse schutting, maar helemaal grijs. Maar en toen vroegen ze aan mij, van, kun jij wat met die schutting? We willen iets anders met die schutting. Maar ja, ik weet uit ervaring, als je die schutting gaat schilderen... Dat gaat er weer af en dat wordt vies en lelijk. Dus ik dacht, nou, er moet een soort geprinte wand komen. Maar die leerlingen moeten er ook aan gewerkt hebben. Dus toen heb ik die leerlingen zelf portretten laten tekenen. En dat het net lijkt of dat ze met de handjes net over het randje kijken. Oh ja, leuk. Ja. En dan is de onderkant is dan helemaal geprint van Hedra. Dus van de klimop? Van de klimop. En dan zie je allemaal van die handjes en van die hoofdjes net over de rand heen kijken. En dat is 30 meter lang, dus heel lang. En de kinderen vonden het ook fantastisch natuurlijk. Ja, de kinderen vonden het geweldig. Ja, en dat is duurzaam materiaal, dat vergaat niet. Dat is beter dan schilderwerk gewoon, ja. Als je het print. Ja. Ja, ja. Maak je ook projecten met bijvoorbeeld gehandicapte mensen? Ja, ik heb een paar keer een performance gedaan met verstandelijk gehandicapte mensen van de Paameien, van Atelier Herenplaats. En de eerste keer was het om een atelier te openen. Toen heb ik van dat Tyvek, dat is een soort textielachtig papier, heel soepel. Toen heeft iedereen een vierkante meter geschilderd. En toen zijn van al die stukken is een hele grote rok gemaakt. Die heb ik aangedaan. En toen had ik zo'n buikbakje, weet je wel, wat je vroeger in de bioscoop had. Ja. Waar ijsjes op zaten. Daar lagen kleine transparante kokertjes in. En ik had een stempeltje met original art piece. En een schaar had ik. Dus dan mochten de mensen, ik liep daar gewoon rond en dan... mochten ze een mooi stuk uit mijn rok knippen. En dat deed ik dan die werd wel steeds korter natuurlijk. Steeds korter en transparanter. En dan en deed ik dan een stempel op. En dan hadden ze een souvenir van de opening. Een origineel kunstwerk. Ja. Okay. Ja. Leuk, heel erg leuk. Heb je nog projecten op stapel staan in de toekomst ja. Met een aantal mensen? Ik ga een tentoonstelling doen in Zuid-Limburg. Ik weet eigenlijk niet of dat dit jaar is of was volgend jaar. Maar ik had een tentoonstelling gedaan in Pand Paulus. Toen zaten we nog met kunstwerk in Pand Paulus. En toen kwam ik thuis en stond er een vreemde meneer op mijn antwoordapparaat. En die vertelde mij dat hij werk van mij gekocht had op een veiling. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dus, en die was heel erg onder de indruk van het werk. En op die manier heeft hij mij gevraagd of ik bij hem in zijn galerie wil komen exposeren. En dat is natuurlijk een hele... En zo kom je in Zuid-Limburg, ja. Ja, maar dus, ja, zo heb ik ook een paar projecten. Ja, dat klinkt altijd opschepperig, maar ook in Amerika gedaan. Ja, en er is ook een periode geweest dat ik allemaal bijzondere openingshandelingen verzon voor notabelen bijvoorbeeld, hè. Allemaal creatieve openingshandelen. Want alleen dat doorknippen van dat lint wordt een beetje saai op een gegeven moment natuurlijk. Precies. Je bent dus op heel veel vlakken creatief bezig. Het is een creatief proces wat je op heel veel dingen kan toepassen eigenlijk, wat je doet. Ja, het komt altijd weer op mijn pad. Of ik trek het aan of ik weet niet hoe het gaat, maar... En heel, heel diverse dingen in ieder geval. Nou ja, mensen herkennen wel mijn manier van doen, zou ik maar zeggen. Je hebt een unieke handtekening, zou ik maar zeggen, die aan je werk hangt. Ja, maar ook in het omgaan met mensen ook. Ja. Je noemde net al je website. Ja. Kun je die even noemen? Dan kunnen mensen veel meer werk van jou zien en alle informatie over jou vinden. Dat is www.yvonnekoopman.nl. www.yvonnekoopman.nl. Ja. Yvonne, hartelijk dank en heel veel creativiteit in de toekomst gewenst. Ja, dankjewel. De Late Avond. Iedere werkdag bij Papendrecht FM. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rust. rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig, er kwam een bootje over zee, dat nam al je misère mee. En je ligt heel alleen, alles is om je heen. Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica, die speelt do re mi fa sol la. Tralali, tralala. Zo heerlijk rustig, yeah, yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig, het heeft een heel eigen taal en het klinkt allemaal. Zo heerlijk rustig, de man met de mondharmonica, de kinderen met hun pa en ma, en de golven op zee deinen rustigjes mee. Zo heerlijk rustig, en in de lucht daar drijven al wat witte wolkjes in het blauw. Niet te gauw, niet te gauw, maar heerlijk rustig, yeah, yeah. En heel stil, heel tevreden, zakt de zon in de zee. Zo heerlijk rustig, zet de lucht en het strand in een laaiende brand. Zo heerlijk rustig, en plotseling zwijgt de muzikant. De kinderen zitten hand in hand, maar de zee ruist nog voort, dat is al wat je hoort. Zo heerlijk rustig, de mensen blijven even staan, voordat ze weer naar huis toe gaan. En ze zuchten voldaan, wat was dat rustig, yeah, yeah. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. I remember April when the sun was in the sky and love was burning in your eyes. Nothing in the world could bother me, 'cause I was living in a world of ecstasy. Now you're gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. Now the summer's over and I find myself alone with only memories of you. I was so in love I couldn't see, 'cause I was living in a world of make-believe. But now you're gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful. David Cassidy en Daydreamer. Hij zong toen in die nep band, eigenlijk een televisieserie, The Partridge Family. misschien weten we dat nog allemaal of niet. En anders kun je het op YouTube wel vinden, denk ik. Wel een grappige serie, best wel grappig. Met Shirley Jones, geloof ik, in de hoofdrol. Goed, daarvoor hoorde je Wim Sonneveld met Zo Heerlijk Rustig. We gaan het hebben over grondprijzen en de gemeente Pijnacker Nootdorp. Gemeenteraadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen vindt dat de onderste steen boven moet komen. En hij vertelt nog veel meer aan verslaggever Martijn Masterbroek van RTV Lansingerland. Geen applaus verdient is momenteel een kwestie die speelt in de gemeente Pijnacker Nootdorp. Ze zouden daar namelijk jarenlang structureel gronden hebben verkocht voor een veel te lage prijs. De grote vraag is natuurlijk, was dit nou puur onkunde? Heel knullig, om het maar zacht uit te drukken. Of is er meer aan de hand daar op het gemeentekantoor in Pijnacker? Nou, de zaak kwam aan het licht nadat een klokkenluider zijn verhaal deed in de lokale weekkrant De Telstar. Wie kent het niet? En ja, wat hij in 2015 niet voor elkaar kreeg, die klokkenluider, namelijk het wakker schudden van de ambtelijke top en het college van het dorpje daar in Zuid-Holland, is inmiddels wel gelukt. Er komt namelijk een onafhankelijk onderzoek naar de hele kwestie. Gemeenteraadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen uit Pijnacker-Nootdorp vindt dat de onderste steen boven moet komen en gaf vorige week steun aan een uitgebreid onderzoek. Goedenavond, Richard. Goedenavond, Martijn. Ja, kun je eens vertellen, Richard, wat jullie precies ter oren is gekomen voor mensen die het mogelijk gemist hebben? Nou ja, je gaf het zelf al net aan dat er inderdaad in de Telstar en ook in de Eendracht een artikel verschenen is met een oud-medewerker van de gemeente die eigenlijk stelt dat er structureel te lage grondprijs door de gemeente zou zijn gehanteerd, waardoor ook de gemeente miljoenen over de jaren heen is misgelopen. En ja, eigenlijk vervolgens, dat gaf natuurlijk aanleiding voor vele partijen dat er veel vragen waren. Wat uiteindelijk aanleiding heeft gegeven tot een extra raadsvergadering vorige week donderdag. Ja, wat was jullie eerste reactie toen jullie dat krantenartikel zagen? Het is natuurlijk maar een artikel in de krant. Het is dat verhaal, maar wat was jouw eerste reactie van ja, dit kan bijna gewoon niet? Ja, het ontrust natuurlijk. En zo ontrust het ook de fractie van Gemeentebelangen. En dat gaf natuurlijk gelijk een enorme hoop vragen van wat klopt hier nu precies van? Wat is er nu precies feitelijk gebeurd? Dus we hebben ook op een gegeven moment geïnventariseerd van wat voor vragen leefden nou allemaal. Nou ja, natuurlijk vragen over hoe de grondtransacties zijn gelopen, hoe het doorverkopen van gronden precies is gegaan, wat de wetenschap van de gemeente daarbij was. Hoe de grondwaarde van uiteindelijk berekend wordt. Dat gaf een hoop vragen tegelijkertijd op de inhoud. Tegelijkertijd ook een hoop vragen hoe dan het interne proces is gelopen in de gemeente zelf met de oud-medewerker. Die zou in 2015 natuurlijk iets aan de kaak hebben proberen te stellen. Maar ja, hoe is dat precies gelopen? En waarom waren wij als raad er nog niet over geïnformeerd? Dus dat gaf een hoop vragen. En dat heeft uiteindelijk dus geleid tot zo'n extra raadsvergadering. Ja, wat ik wel opmerkelijk vond, dat uit de mond van José van Egmond, hè, die spreekt dan natuurlijk namens het college, wethouder in Pijnacker-Nootdorp. Ja, zij ontkent eigenlijk in alle toonaarden dat er iets onrechtmatigs is voorgevallen. Maar hoe kan het dan dat eigenlijk nog eerder dan de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het college eigenlijk al opdracht heeft gegeven tot een onderzoek? Sterker nog, er zijn al meerdere offertes aangevraagd. Vind je dat ook niet een beetje vreemd als er helemaal niets aan de hand zou zijn? Ja, enerzijds snap ik het ook wel goed van het college. Want uiteindelijk er komt iets in de media. De waarheid van of in hoeverre die feiten nu kloppen, dat blijft eigenlijk een beetje boven de markt dan zweven. Ja. Of dat roept natuurlijk vragen op naar aanleiding van het artikel. Mm-hmm. Dan snap ik ergens wel waarom je ook als college dan zegt, luister, dan is het misschien wel zaak om een extern onderzoek toch goed te gaan onderzoeken ook wat er nu precies gebeurd is. Zodat je uiteindelijk wel het adagium van waar rook is vuur, dat wil je onderzoeken, zodat dan dat iedere smet, voor zover er dan sprake zou kunnen zijn van een smet, dat die ook weggenomen zou kunnen worden, ook als blijkt dat er niks aan de hand blijkt te zijn. Ja, het verhaal is natuurlijk een beetje tweeledig. Aan de ene kant hebben we natuurlijk het verhaal van de prijzen die destijds betaald zijn van de gronden. Aan de andere kant natuurlijk het verhaal rondom de klokkenluider, want die schijnt naar eigen zeggen in 2015 niet serieus te zijn genomen. Kun jij eens vertellen, Richard, als je dat al weet hoor, wat nou een beetje de procedure is, bijvoorbeeld binnen de ambtenarij, binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, misschien wel algemeen. Wanneer iemand iets aan de kaak stelt, geldt er dan bijvoorbeeld een beschermingsprogramma, om het zo maar te zeggen, dat je in elk geval vrijheid kunt, kunt spreken binnen de ambtenarij? Nou ja, dat was natuurlijk een van de vragen die ook bij ons wel rees, ook bij onze fractie, maar ook bij andere partijen, wat ik heb begrepen van de gemeenteraad. En dat hebben we ook gelijk natuurlijk afgelopen donderdag ook gevraagd aan het college. Zij geven aan dat er een regeling is vastgesteld al in 2004 over klokken, om hoe om te gaan met klokkenluiders. Ja. En hoe precies die regeling eigenlijk functioneert, dat moet ik eerlijk zeggen, dat is nog voor mij een onbeantwoorde vraag. Dat hebben we gevraagd of die regeling naar de gemeenteraad in ieder geval kan toe worden gezonden. Ja, en dan hoop ik daar ook meer over te kunnen weten en eventueel over te kunnen vertellen. Maar hoe er precies in de gemeente om wordt gegaan met klokkenluiders, dat is voor mij ook nog een vraag. Wat afgemist deze late avond. Een paar nummers met het missen als thema. Beverly Craven aan het einde van deze aflevering van de late avond. Ik dank je hartelijk voor je gezelschap vanavond. En ik hoop dat je er weer bij bent morgenavond. Want dan heb ik weer lekkere muziek voor je in de aanbieding vanaf 11 uur. En ook weer interessante onderwerpen. Dus ik nodig je uit. Maar het beste wat je kunt doen is gewoon je radio laten aanstaan op jouw lokale omroep. Want dan komt het mooie muziek gebeuren en de informatie uit de regio vanzelf naar je toe. Ik wens je een hele mooie nacht. Ga je slapen en zo meteen wel trusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je zelfs vanzelfsprekend een hele goede nacht. wat de late avond betreft. Tot morgenavond. Tot besluit, Larry Graham en One in a Million. Tot morgen. To believe I'd never find anyone. Doubt to try to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Oh, one in a million. And life show compassion and send to me a stroke of love all to you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, chance of a lifetime. And life show compassion and send to me a stroke of love. Call you a one in a million. And send to me a stroke.